أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العلي العظيم. آیاتونه د سوره النساء د یو سلو ولسم آیات څخه شروع تر یو سلو یوشتم آیات پورې وسته تلاوت شو. نو د جهرب خو پرون بیان سوی و چې اصلا خو د جهاد خبره روانه او جهاد چې د کومو مخالفینو سره کېدی په هغو مخالفینو کې یهود او منافقین مخکې الله ذکر کړ. او دغه مخالفینو کې چې هغه غټه ډله وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماحول کې چې د حجاز علاقه او هلته غټه ډله د مشرکانو وه هغه پاته. نو موږ په دا پای کې اوس الله پاک د مشرکانو دوه شیان ذکر کوي. یو یې د عقیدې خطرناکي چې عقیده یې دونه خطرناکه ده که د شرک پر عقیده څوک مړ شو، د کفر پر عقیده مړ شو، الله تعالی دا نه بخښي. ګرسه کفر بله ګناه سړی مړ شي روایت ځان ته نه وي بللې، د کفر درجه چې ځان نه وي رسولی، چې هر څونه درنه ګناه ته بولې کېدای شي الله پاکې معاف کړي چې د چا او چا د پاره خوښ شي. بل د دې عملي قباحت بیانې چې دا دې چې کوم جن ځان ته کاوه دغه عمل کې دغه قباحت موجود دي چې د انسان د عقل خاوند نه کی. نو چې ورته چې هلته دونه افلاطون ځان هوښیار هوښیار کوي د عبادت او د جن لارې ته چې راسې دی لارې غوره کړې ده چې بېخي بې عقل یې نه کوي دا کار او کې کوي. نو هغه کوم کارونه دي؟ هغه کارونه اوس الله پاک وایي دا یو ان یدعون دا ان نافیه دي. ان یدعون دی عبادت نه کوي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مگر نه د یو څو ښځو د یو څو زنانه عبادت کوي. کدایس خبرې ته متوجه است. اول به د یدعون تورې تراس یدعون خود را بللو ته ویل کیږي چې سره یو څوک را غواړي چې ما کو ما کو. نو دا خو هغه څوک را غواړي چې سره یې عبادت کوي لکه موږ چې مرسته غواړو ورم الله پاک زموږ مرسته وکړه. نو د عبادت پر بنیاد دوی چې دی د ښځو څخه کومک غواړي چې پلانې ښځې را رسېږي نو دا عبادت سن الله پاک. دلته خو یدعون تورې ذکر اوس موږ په عبادت ترجمه کوي ولې خو دا عبادت ګرځو مر چې وسې دعا پر رابنا کیږي چې کوم چاته عبادت کوي دعا وبلنه یې ام کوي. نو دلته یدعون ذکر کوي مراجعه ځنه هغه عبادت دی چې پر عبادت خدای رابنا کیږي. نو ذکر کړی هغه اثر دی واقعي هغه موسیره دلته مرادي ان یدعون دی عبادت نه کوي بلنه وغښتنه نه کوي من دونه ما سوا د الله څخه الا اناثا مگر نه د یو څو ښځو. دا اناث چې دی جمع د انثا ده. نو دی د ښځو څنګه عبادت کوي؟ هغه دا رقم د هر قوم ځان ته بوتان درلود. ځینې بوتان به دا رقم د ښځو په شکل یې جوړ کړي و هغه سکي و هغه رقم هغه د ښځې چې کوم شکل دا به ور کړي و ګای ګای به بنګړیانو مور په لاس کول امیلونه بهم په غاړه کې راتلل شایسته بیا کړه دا نو ښځه بته. ځینې بوتان یې ذکر و د نرانو په شکل یې جوړ کړي و. نو الله تعالی چې دی د دې هغه د ښځو بوتان یې ذکر کړل چې دې عبادت نه کوي د الله سما چې مګر نه د هغه ښځو بوتانو دا ښځې په دې ذکر کړې پسې به هغه ذکر بوتان هم ادرات شي د هغو هم عبادت کوي چې پخ ښځه د ناقص العقل ده بنیای کمزور ده دا قوت و طاقت کی بنیا و دا بدن تو ویل کیږي شزه هغه کارونه کولی شي چې عام ناری نه کوي عام شزه هغه نشي کولی ناری نه ډیر داسې کارونه کوي چې شزه ته باور سوي که د جلا بدن ریشتي کړی کولی شي دا خو بیا د کفارو غلطه نظریه ده دی غلط جلب د خلکو کوي چې برای شزه د نه را سره برابر ده د دې په وطن کې هم ولاکه برابر ده دین په دې پوهېږي فقط یو دوکه دی ورکوي چې دا د باندې راوباسي باره چې هر ځای وده د تماشا سپری دی خپل شوکونه پرکې ده دغه دپاره دا په غوږو کې ورکړی ده کنې دین په زړه کې کانې چې دا نسل سره برابرېدلی نو چې دا ضعیفه مخلوق دی د ده دغه نه حماقت دی نو چې عبادت کوي د یو زورور یو خو وکه په عقل کې خو چې سړی وایي چې یاره دا نو زورور دی ته په مخلوق کې په انسانانو کې هغه د ښځې رقم بچ دی د هغه عبادت کوي نو دا هغه د دې حماقت ته اشاره وکړه چې پلا خو سره د غیر الله عبادت حماقت بیا کلی ده بیا نو په غیر الله کې دغه ښځې هغې چې کوي نو دغه هغه زیاتې حماقت هغه زیاتې بعقلي ته اشاره وکړه نو ان یدعون دوی عبادت نه کوي من دونهما سوا د الله څخه الا اناثا مګر نه د ښځو بوتان اوس مې نو د بوتانو تور ورسره ملګری کي که نه د بت نوم خو دلته نشته خو چې هغه بت د ښځې پر شکل دی جوړ کړی دی بنګړی یې په غاړه دی امیج یې په غاړه دی نو په اناث الله تعبیر ځینې وکړي و ان یدعون او دی بلن نکی عبادت نکی الا خو بیا کی شیطانا د شیطان مریدا سرکش د سرکش شیطان عبادت دی کی لعنه الله لعنت لعنت ولده پر د بنی الله علی پاک دا لعنه الله د شیطان مریدا سر ملګری کی د شیطان خو یو صفت دی چې مرید دی مریض سرکش ته ویل کیږي خلک برای پلانې لکه د جمعې لنډۍ تر ودانه لاندې کیږي په دغه انسانانو کې ځینې ځینې په د اولادوی کې چې دغه رقمې چې هر څه ته د خیر خبره کوي د ده الله تعالی ورځ چې په کړي پر غلطه باندې ځینې دا مریض دی نو سرکش دی نو الله شیطان ته د مریض لقب ورکړي چې دا سرکش دی چې د الله هر څه وامر راغلي دي بده ته یو دی نو چې نه مني دا یو بلې نو دغه صفت چې لعنه الله چې لعنه لعنت ولده پر الله الله لعنت سمانه د الله د هغه خاص رحمت چې جنت دی د الله د طرفه مخبرت دی د دغه څخه دی بیا نصیب دی یو فقه عام رحمت دی عام رحمت څه دی چې خلکو ته رزق ورکوي خلکو ته ژوند ورکړي دي دا پر کافر هم دی پر مسلمان هم دی پر ګور دی یو خاص رحمتونه دي لکه د جنت داخلي دل دا د مؤمنانو سره خصوصیت دی په جنت کې بیا شی درجه د ګناه او مغفرت دی د دغه څه د برخې دی الله مغفرت ته څنګه سره نکي لعنه لعنت کړي دي لري کړي دي هو دی د رحمت خاصه څخه چې الله الله لري کړي رحمت خاصه و د تنور کې دا د شیطان د دوه صفته د مذمومه صفاتونه ذکر کړ چې یو د بد صفت مریدوالي دي سرکشي بل بد صفت دغه دی چې الله لعنت پرسوی دی په دغه شاف شروان دی دی دغه چا عبادت کی کته د شیطان عبادت نو چا کړی دی د شیطان عبادت دا نه مله چې خلک شیطان ته سجده کی دا کوپار د شیطان عبادت ته د شیطان ورته ورشي چې مرته عبادت وکړه د مرته کی شیطان وي سپورمی کی وکړه د سپورمی ته شیطان وي وغوی کی وکړه لکه هندو د وغوی ته کی د غوی بولی چې څنګه ساته برو کی بول مور آب زمزم چې د تدر آب زمزم د غوی بولی دغه دې ډېر بزرګ دي د چې دغه رقم په اسمه شیان نو دا عبادت خو اصلي یا د غوایه دا کی یا بدل مرد دا کی یا بد سپوږمۍ دا کی یا بد نور ستورو دا کی یا بد اور دا کی خداګر د په قول د چا کی د شیطان نو ګا کی د شیطان عبادت یو کی لکه یو سړی نه د یو چا په قول ډیر کی بارنو خلک دا د پلانې زیدي نو زی خ نه دی خو ما نه دا ما نه لکه زی چې د پلار قولونه دوغه نه مکه دوغه نه مانی نو په عبادت کې مده غره کم سو چې شیطان د غلطو غلطو عبادت او امر ورته کی الله دین د شیطان عبادت کی اوس نو د سوال بار نه وایږي چې خلق پر قران سوال کوي دې سي قران خو ویل چې د مشرکان عبادت نه کوي مګر نه الناس اند شو خو د زړه بدر وشن په زورو مشرکان د ذکر بوتانو د نورو بوتانو چې د نر په شکل یې جوړ کړی هغه نه دي چې دوغه عبادت کی نو موږ الله حصر یوازې په الناس کې نه دی کړی په الناس او په شیطان کې د شیطان تر عبادت هغه ذکر ملای شي په جد واړ کې حصر کې چې کا تر چې دی د مشرکان چې دی وتل نه دي تر دغه یا د الناس عبادت وکړي کته نه د نور د نه کې هغه هم دي ذکر کړی او یا د دوغه د کې یا د دوارو د کې دا معنا چې واجب په الناس کې حاصل دي کله چې خبره پوهیږي کافر عبادت نه کوي مګر نه یا د شو زیاده د نور د شیطان غي د شیطان طریقه کوم عبادت لا نسبه څه چې د غیر الله عبادت د شیطان ته عبادت لا نسبه خو داګه د شیطان په قول کېږي کله الله په قول کېږي چې د الله سما سیوا د غیر الله د مخلوق عبادت څوکي دا خو د شیطان دی دا خو د الله په امر نه دی نو د شیطان عبادت نو بیا خو د الناس یې په کې شامل شي دا د اناس غیجه دا ولی ذکر کی خپقت بالا د سی ولی چې دی عبادت نکي دا لاس ما شاء مگر د شیطان کرد د شیطان عبادت کی دا شذو بتام دا خدام تر اغل لاندې جلای ولی راپورت کی مال پجی کی غد زیات به عقلی ال اشکارا کړ چې په مخلوق کی د شذ پر رقم دی بچو کی دا غ عبادت کی او شذ ته پجی پویږي چې دا ناقص العقل ام دا ناقص البنیا هم ناقص البنیا خو دغه نه و چې دغه مشرکان میراث کړو ورکه خو خاله میراث کړه خبره کې رسول ولته د میراث وړ نه ته کله جنگ کوي سي ته کله پلان نه شي کولای سي الته دی بیا به تیغه پر کم جوړ کړی دی سجدا ورته کوي دا د دې فعلی او دا مذهبي حماقت الله د تبع کې له کفرون چې عقدي وي خطر د دې بیان کې وسع عملی خطر بیان کې چې دی چې وجن تراولي اعمال کې واچي اعمال هم دغه رقم د بیا کلی اعمال چې وبتانه سجدي کې هغه په شوزو بتانه کې بیرته به ترجمه وایي إن يدعون ذي عبادتنا في من دونه ما سوى الله إلا الناس المقر ندى شوزو وإن يدعون ذي عبادتنا في إلا شيطانا مريدا مقر ندى سركش شيطان لعنت لعنت لعنت كري دي هو بردبني الله ألا فاك لعنت سمنا دخبل خاص رحمة الله دي جيري كري دي نجوم سركش دي إم لعنت برسوي دي دا داغة فقاول دي كي داغة فخبرو فكهنا باني أغدور دو ألا فرلا فزباني دي دا غير لا عبادت كي وكي دا شيطان عبادت كي وكي پس یه دی شیطان دشمنی ها لاشکار کهی چه تا دا دست شیطان عبادت کهی ارمان چه اغن استاد دوست وی یو سرهی دی وی داز ما دوست دی جانو پا داغ عبادت کهو تلاس دا شیطان کردار تو بگر اغن استا سر سور دوست چلی رو دا دوستی علا بیانی چه دا استا که وشیار وی خود در داغ بالا دشمن ولا که جوریش دا دشمن عبادت کهی مانا دا دشمن پا خلبانی دا غیر لا عبادت کهی وقال دو ویج دا شیطان ولله اتخذن زب خما خانسن دا لوخ هم د پاره د تاکید راځي اتخذانه کې په پای کې نوني تاکید سقيله و راچولي په سر پای کې ګوکه د تاکید میخ پر وشته لیدي شیطان دغه سکلکه وعده کړی ده له هرومرو اتخذانه خامخه به زه نسم من عبادک د بندگانو څخه ستا الله ته ویل نصيبا برخه مفروضا معلومه بر ستا په بندگانو کې ځان ته ولې چې زه خاصه معلومه ډاله جوړه نکم کې پرېږده تازه د ادم علی السلام پر سر د جنت کې واخست او خصیت اشاره ده چاله اولاد امر اسلام تو سجدا وکد نور تکور ول ز خود ده خیر یم ول خلقتنی من نار و خلقته من طین زدا اوله سپیدان و اول قوم فرستی ده وکړ چې خپل قوم ته معنا زما قوم خو اور دی زما ذات اغه دی ول ته اور وګره ته خاور وګره اور وس خاور ته سجدا وکي بس دا کی بری په نصیب سو اول او تعالی پر دغه باندې د جنت هم سی واغستی اب جل عنت هم سی پر وکي خاص رحمت اشتا ته مغفرت نه کیږي د ورځ ته عبد الله باد زدي دنو الله ته دغه خبره بار اوران جکړي بری زن ام ولا کفات سم شد د نسل د ادم علی السلام دغه ستا بندګه په دیو کې ځان ته به یو شم معلومه غټه ډاله به جوړو کفار ګرځي د شیطان ډاله په دې کې نسته چې یو جسم جوړوستي ګرځي د شیطان ډاله ده د رحمان ډاله د رحمان د پاره کار نه کیږي وقال ذا شيطان ولا اتخذن زبخا مخان نسما من عبادك استاذ بندگان نصيبا برخ نصيبا وبرخ وحسيات ويكيش مفروغ دا معلومة فرغ دا معلوم مقدار شتا ويكيش شو معلومة غطا برخ بفكش بيداك دا خيو قرار دات سو زدل تدال جورا ومد الله پر دلي پر خلاف بني بل ولا اغدلن باغره کم دی لای په سر کې دی نو نتا کې سې قلای په پای کې دی ولا اغدلن زبخ مخه گمراه کوم هم دی پر ام پر حق لار ولا کړم گمراه کوم د لای څخه اړه دا غیبل د اوس چې انسان چې در سره کړی دی چې د گمراهی صراحت وای چې گمراه کوم او ته پر هغه سر بیر ور پسی زی ولا امنین باغد وتا کې دی په سر او پای کې ولا امنین زب خمخات منای او خیشات پزړی کې ور اچوم هم ودیت پزړی کې به رقم رقم هوسونه او خیشات ور اچوم چې دا ګناه څنګه شخوند کی یو ګناه ده چې سړی به زیان نه یوسته د زمړ په پاغه باندې خفای به د طرز جوړ کړي دا مختلف تمنای امنیان چې دی او د امنیه څخه دی امنیه خواهش ته د انسان هغه هوس او هوا ته د انسان ویل کیږي نو دور زه به دې ته رقم رقم خواهشات او هوسونه دا به ورته ورشه رقم رقم شیان ته بیا د ګناه او عاقیږي چې د الله تعالی نه یې خوښ ول امنیان او زه به خامخا تمناوي ورکم په زړه کې هم د دې و قلوب زړه ته به تمناوي ورواچو رقم رقم خواهشات بل به نو څه وکړو ولا امرن او زبخ مخه امر وکم هم وديته تعليم بور تبركم امر بورتوكم چسته چل وکي فلا يبت كن دي بباره پريكي بتک و دا پر کول تو کی چ کریو شچار را کس کدا غس کاټ کی دی به قطع کی چا کی به اذان غوژن الانعام د چار پایان وش دی و یی دی پس دی غوژ به چا کی دا ول د ما در وش کړي پوس ته چ زالی مو در وش شي دی خو حیوان به عذاب اخته کړي دی ته خاله کی غوژ دی پلی ور در وری چا کړي یا یذون نیمه دی کاټ کړي دا ما چی شکړه ما در وش کړي پوس ته چ در وش دی چی شي دا کار به شیطان وی زورت امر وکم دی بار دا کارونه کی دا حیوانات غژونه به پریکي او چاکي او سریکي د څه د پار دا د پلان ملنګ پرنامه دروازې دا د پلان یاجه پرنامه دروازې دا د پلان قبر پرنامه دروازې چې دا کفارو چې بیاو هغه به د بوتان پرنامه دروازونه کول د لات د پار دروازې د منات د پار د عزا د پار د بعل یغص یعق قران کې د بوتان نه مان راغلی شپږ اوخه پرنامه ذکر سیوی محصول په دغه کې خو زرو دي بوتان خودي به خپل بت چې خوشاله کاوه بار به نه ده یا به یا په دې کې بل دا شی و د دې د جند لاري ول یاره وښه چې لنګ سپینځه وار او د اخیرنۍ وار چې نر وښ پیدا شي او دا څلور مخ کې چې د جونګیانې زیږولي ښځې نو د دې خوشې جونګیانې خوش وي خو نسل بارکي چې دغه مریټې به وښي وو چې څلور وار به ښځه جونګی راوړ پنځم وار به نو نر راوړي بهرل دا بالا چټي پر دې به بیا نه څوک باروړي نه به څوک د کښته ګرځي په دې به کار نه لري چې دونه غټ کار کړي مګر وو د چا پرنامه دا د پلاني بد پرنامه باندې ما بس دا یله کړې ده نو څوک به پیژني بهرل غوږ ورچاکه برګر د خلک په پیژ ادا نو د دې مذهبي یو دود هر څوک برکه پیدل چې دا چې دی دغه کار کړی دی نو وس هغه دی لاده نه د کښته په شخص سره بر لغه بد خو به دی خدای پر نامه یغ دی غوړ چا کړی دی نو خبره خو به دی کیر ولا آل و عیال میراته باک ابره به کار نه پدرلو دی د پښتو کې لوي دی او خرابې به رسوي الا پاک د در قول را نقل کې د شیطان چې بل به دغه کار شیطان ول زور سره کو و زاد شیطان خبر تیس متوجه است اول کما خبره وکړه لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ستا په بندګانو کې به زه ځان ته غټه ډاله ټاکم دی په تاکید دا خبره کړې ده الله ته بل دو اما ولا اغدي لنهم زبخ ما خادي گمراكم ده حق لا رزق دا يدوا ولا امن ينهم او ودي سبب باطل باطل تمناي پزرك ور اچو دا عقيده ده لاري هم ده عمل ده لاري هم دا باطل تمناي سمناي و تمنا ده کی لک بابا دا وساد ملایانو کی سی دی چې بیا سره مرسی بیر تر پورته کیږي په قبر کې عذاب دی دلته بیا مارانج لړه مانج واسه د سلو کارو قبر وشنه شرچ نه مارک شي نه لړه پکشي ته دا قسمت څخه دا ګرد بجی بجی تمنا یو دی چور اچي چې دای د حساب او د کتاب منکر کی دای د عذاب منکر کی نو ول او من ین زب تمنا یو رچ هم ودی ته لکه یو دغه تمنا چې د چې معنا حساب کتاب نشته دلیل خپل ارمان کار پنځه ورځې ژوند ولا امرن او زبخ ما خامركم هموديته دا سلرم چشو اغه وعدس ود شیطان چې د انسان په بارک د اعلی سره کزه بدیت امرکم څنګه اغه د امر پر بنیاد به بار د انسانان چش کی په لوی بچ کې کو ندی بچاکی پر کوي به اذان غژونه الانعام د چار پایان ما ولکه دا او شو غاو وبس ته دغه غژونه به دروژی د بتانه پرنامه باندې نو دغه دروش چې دی دا حرام کار دی حرام کردی زموش خلک پر دغه بنیاد کې چې پلان نه امه پرنامه باندې ګسره دا بار علالي قسم دم شرک پکو پر تسړی دی کې د شي کې چې یا دا نو ما مازی معلومه کړی ده بیا خې نو زه علالوم د الله پاک پرنامه د الله د پاره ثواب بیا پلان پر ته بخشم یا پلار ته بخشم یا پلان ملنګ ته بخشم مازی دا معلومه کړی ده بیا حرام کردی شرک نه بلل کیږي ولې خو تعجب د حیوان یو کې څه ضرورت چې غوړ پرې کړي خوږم ولا ور پغاړ کې سره ورکی پر وتر چې معلومه هیڅ بار بیا زده چیش کوم خیرات وم د الله پر نامه خیرات وم ثوابونه پلان مړي ته بخشم یا خپل نه کګان ته بخشم دا کار جائز خو د غوښ پرې کېدل حرام سپه. او کې ګر سره دغه رقم کول چې دغه پر نامه الله لولې هغه سم دم شرک په کوپر کې سره دی بارم دا تعجب د حیوان د لیدای حرمت هغه چې دغه پر نامه به الله لې دغه پر نامه دروږي دغه هغه شرکیات ولا بر په کوپر کې دریږي کله یې په خبره پوهیږي چې سړی په کابر کې اغه وخت دا زبح وشانیم دغه پرنامه او که دغه پرنامه نه کول زبح د الله پرنامه و حقيقي واقعي په ځل کې دغه وخت دا وینه د الله د پاره به یو مګر ثواب په لانی ته بخشم بیا نو دغه تعذيب حرام نه غوږ ولور پیا کوي چې دغه غوږ پیا کوي ور چا کوي خدای سره معلوم کنو نو بیا په حرام کې واقعي سو مشرک نو سز نه جوړ نو خدای د کوپاره د وخت څخه دغه غوږ پرې کې در روان دي مشرکان پنځم څو ویل شیطان ول ولا امرنهم ولا امرن زب خما خمركم هم دي تایپن زما خبر وچ الله کی وکړه د الله د بندگانو په باره کې ولنو بدی چې کیچ زو دي ته امر وکړه فلا یغیرن دی بخما خ تغیر ورکی خلق الله وخلق د الله عز وجل د الله او خلق ته به تغیر ورکی هغه حرام تغیر چې اصلاح هم نه پر بنه دغه سکار ته به ملاوت لري. نو یو د غوزخه حکیم الامت رحمه الله ویلي ویل که د ژر خیل خدا خلق الله دی در کړی دی دی ورته چې غدرې دی پریږدي نو سی علی بل چا مور ته ذکر دی زمور یو رقم تار دی سر دغه شان کې دی بیخ اسنی کاش کرسه. نو خریل او خشل ودا شان خو چې خدا تغیر د خلق الله سو شیطان ویزه به دغه ودی تور وشم دی به څه چل کې دی به تغیر و خلق الله تور کې بل دو غو څه چې تغیر و خلق الله تور کې وشم و خال وهل په احادیث کې دا دام ذکر سی وی دی خال به وی دلته خال وهل دلته وهل یت زنده پار چاله دې مخسنګ جوړ کړی بس هغه سی دی و خالو چې دی د خالونو حتی چې حرام خودی ورده واره کې کار وکي ورسته که چیرې ډیر زحمت دا غس نه استکېدی انو پریږی دی که زحمت په کشي کراتی معنا د اندام په جول یا غټ ټکور سره راتلی کنو په اسانه ځای جدید به خجه وکړي استدی کې. امام شافعی رحمه الله خې تر هغه وخت چې اندام نه پلجیږي پر واجب کړی دی چې خامخا به استکې. امام ابو حنیفه واجب نه دی کړی وای ورده واره جن کې چې وې کې ورسته چې دی شو خدا دی چې استې کې کبیر تکلیف استکېدی کډیر تکلیف سره ونو دې پریر دې منځ سید بل تنمس دی تنمس بیا دغه دی چې په دامن ماسو په دغه نسی باندې دا ورځ نه ریکی د شوز د چمون از دکنه دې ته بیا مشاته ورته وای په عربي ژبه باندې موږ تس خاله کې نو لکه شیش بودی دغه بیو چې پرلر ورته وای کچې چې دغه ته چولې ارایش گاو ته چولې د دغه شوز بیا د زدي ورشتان نه کاج ورځ ور نه ریکی نو دام تغیر د خلق الله دی چې الله څنګه ورځ ور جوړ کړي په هغه خیال پریر دغه سجې د مثال په تور په سرای باندې شایسته کې د ورشتان وکړ دام په دغه تغیر کې راځي تر دې امر زور ته کوم دی دا کار ولز کاجن بل چې دی دغه د واشم څخه ما سوا واشر دی واشم په پای کې مم دی د واشر په پای کې ریده واشر بیا دادی په دې کې رواج په جاهلیت کې زړو شو د شنو کې په خاص وزړل وغز بس ور بارا به نه بیا دغه مخ مخ بر بر غشون چې په دې ما بینس کې نری سوان درلو دی نری سوان به ورو د غشون به ور سره جلاس او چولا به پیدا کړ دا د دې د پاره چې دا ځوان ښکارا چې خبرې به بارا کوي دغه واشر دم تغیر د خلق الله دی چې الله څنګه غشون جوړ کړی بس سید ته ما بینس چولی ور غټي چې بارا وای د ځوان شید چې غشون نه سره تخته دا دغه د پاره د شایسته پاره بدی د تغیر کاوه د غشو د دغه وړو دو غشو دغه ما بینس ګور بردار کی په سوان باندې نو بل چې دی هغه استوصال دی استوصال بیا دا دی د یوې ښځې ورشتان په بل ښځې پسې مشلي دی چې کوم غچ کړی دی ورده ورده ورشتان دی یو ښځې ورشتان شایسته ډیر ژر غټیږي نو یو څو ورده ورده ورشتان چې هغه غچ کی بیا بل ښځې په خپل ورشتان کې جار بس د دې د پاره چې د دې سرم غټ ښکارا شي نو دا کې د انسان په ورشتانو کاوه دغه تزین دا د خپل ورشتانو ډیرښت دا په دغه تغیر کې د خلق الله راځي حرام کړ دی چې د انسان په ورشتانو دا کار نه کوي دا غسې مثالې رقم ورشتان یا تارونه دي په سر پسې مشري چې سره غټ ښکارا شي هغه بیا جایز دی د تزین د پاره پروا نه لري د بل زنانه ورشتان کې په ځان پسې مشتول یا د نر غټ ورشتان د ځان په ورشتانو کې ګډوي چې د سر غټ ښکارا شي په هغه صورت کې بار بیا دغه تغیر د خلق الله لاندې کیږي بار نه کوي نو دا شیان چې دی ګوره لکه دغه بل خسا او خسیتوب دی نر خسی کوي په عرب کې دا یو واجب هغه وخت خدای مریان خسی ده برده پروشي به کېدل نو به مریې چې خسی کوي عباره بر اف چاره نیوي عباره به ولدان اوس بالا کور کې به غمی سوزنی د کور خدمت پکوم کتابونه وای دای در بل به تر کېږي بل خسی خو لا چې نه هغه خو به یوار نه جکاتو کې خو چې انزال سو برای کس خلاص ده بل بل خو انزال نه لري برای په ګانټو ګانټو اختایم خایې خړینو نو دا حساب په ځان کې دام تغیر د خلق الله دی دا اگر د در تغلانی دی شیطان لز امر ورته کوم فل یغیرون دی بخما خا تغیر کی خلق الله او خلق د الله لکه دا سنمونیه مو ذکر کړل مگر و د دې تغیر هغه تغیر مرادی چې د شریعت د تغیر خلاف د شریعت تقاضا خلاف فساد پکشی کی اصلاح نه پکشی کی شنو فساد ام موجود اصلاح ام نست پکشی کی بار نه داغه تغیر حرام دی چکیه او کدی سو چې فساد خنو اصلاح ام پر را بنا کېدل اغه نه بیا سنت مؤکده دی لکه د مثال په تور چی لکه د نوکانو پرې کول د انسان سنتي ته بدانه وای چې نو دا چې سړی سنتي دا هم تغیر د خلق الله دی الله تعالی او دا د وانا به مخصوص ده هغه پوښ ور کړی دی چې ولې ځنی پرې کوي و هم دا خود دې تغیر دی چې فساد نه دی پر رابنا او اصلاح پر رابنا ده ولې دا پوښ چې لري دا د نر د اندام د خوشپچ په دا پوښ کې بندي خودل ته خیر جمع کیږي اکثر به سوزا کې مرزي بیا ځنی پیشیږي نور میکروبونه جمع کیږي نو دا چې لکه کلم چې کته کې د پوښ یو کاږي صفایي سم ده مکیږي کدا اس په خبره تاسو پوهیږئ ولی خدای چې د نجات په وخت کې خدالته د انسان څخه هغه ماده منوي یا راوځي خو دیغه ذرات دلته پاتېج بره ورسکیږي نو ادا چې نه بره نه پاتېج پاک پر ولکیږي نو دا خو تغیر دی چې تغیر دی چې فساد منه دی پر ربنا اصلاح لا پر ربنا ده په عین حال کې چې دی هغه د جماعه په وخت کې هغه خواندم پر ربنا یې نو اصلاح هم ستا فساد نه ستا غتر دی نه دی لاندې یا د مثال په تور د ژیری قبضه ده دا رقم چې دسی ونه شغه زایګه غچکی دا قبضه چې دا سنت یا د نکانو پرې کول دي دا سنت دي دا ګرد په هغه حرام تغیر کې نه راځي ولی په دې تغیر کې چې دی مال فساد هم نسته اصلاح هم پر ربنا ده دا حرام چې دی هغه هغه دي چې اصلاح نه پر بنا فساد په کې لکه دا څه شي چې موږ مخکې ذکر کړل نو دغه چې دی حرام دي شیطان زه به دغه کار ورته وکم نو دغه پنځه خبرې دلته الله تعالی دغه را نقل کړي چې نو دی دا مشرک دغه نه بأكل دي شديد دا دغ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دغ سركش دغ ملعون شاغم دغ خبير دغ فبارك كيري جد دشمني دي دغ عبادت كي داي أغد مشركان ما لا خطرنا كيرا وشو جد دي دا عمل دلاري دغ سي بأكار الشهيدين فمزمون تسكي داي سبويجي دا عملي خطر يدر معلوم سوش دغ شاي عبادت كي شاغد دغونا دشمن دي أو پخفل زان كم دغ ذات بد دي ولخو مريد ام دي ملعون ام دي فسينا لا پاك فرمي ومن يتخذ الشيطان ومن هرغ سوق يتخذ چې دی ونسی شیطان شیطان ولین دوست نو چې دی دغه دشمن شیطان دوست بول عبادت کوي من دون الله ما سواد الله صد الله دوست کنه کې د شیطان کوي فقد خسر خسران مبین فقد فتاق خسر خسر تاوان نس د سړی خسران مبین پشکار تاوان تاوان گئی گئی دیو چاگی پتی و شیاران پا پیر وای داگا کاری دا تاوان دی پا پای که نتی جسا من روزی گئی تاوان دارا کم لطی چی نروشد و چی نی اولوی گرد پا پیر دا دا تاوان داگا چی تاوان دی چی پا جیر لوی و چی نی نروشد گرد پا پیر وای پا شیطان پسیو لاری دا شیطان پا کول دی وکر او دا شیطان با دی داگا رکم نی مرید ملعون او دا غسغت دا دشمنی وعجیه کیر جب دا انسان سر دا غکم نا اللہ دا غت تاوانی کیر نجی کیر پس یا اللہ پاک فرمائی یعدو شیطان وعده کوي هم د انسانانو سره داسې د عبادت کوي دی د غوسره وعده کوي وعده دا منه چې ما د خطرپه یې ومنه ولاکه یا حساب سه یا کتاب سه نه ولاکه تور سه نه ترازو سه دا څه کیسې دي پولیس یې راته د کوي مخوا دي د ځان اشیا سره جوړي داسې نری دي لکه وریښته دا رقم چې ردي لکه توره دا شیطان لیدلی دي دغس وعدې دی ورلرکي ودي انسانانو ته یعدو دی وعده ورکوي هم د انسانانو ته ویمنی بیا وویل ویمنی دی تمنای و خواهشات ور اچي هم دی ته په زړه کې خواهشات ور اچي چې دغه ګناه وکړه خو همزه نه دي ملا صاحب خو دې ایله ده پنځه ورځې ژوند دی پسې زارهیې ما یو کشر ورور دی خو نو په دا ځواني کښې به غلطي کولې نو هغه بل به ورته ویل بهره وله لکه دا نو وروره پنځه ورځې ژوند دی په خوند یې تېروه نو هغه ول بیا عقله در غوږو چې خپله یې پنځه ورځې بولې خو بل ژوند ابدي دی نو د هغه ابدي ژوند دپاره پنځه ورځې په خوند تېرې خو همدا مه کوه ته چیرې ورکې دا کړته نو دلته دی دغه ستمنای ورکوي دا انسان ته چې حساب چیرې و کتاب چیرې و کیسه یا دې ستمنه ورکوي خدای ولاکه تا ته هېڅ له وایي خدای به ستا په عذاب څه کېږي ګر سره چې تا ته څه وایي تا به دوه ژغته که وایه پنځه ورځې ژوند یې په خوند یې تېروه دا د دنیا ژوند ورته پنځه ورځې کې معنا دا چې دغه پنځه ورځې دي هغه هم په غم در باندې تېر شي هغه هم په لمنځو تېر شي نو د دې ژوند به څه خوند ته اخلي په خبره پوهېږي دی تمنای ورکوي دا د تمنا توری بیا را ذکر کړي ویمنی او دی تمنای و خواهشات و هوسونه ور اچي هم د انسانانو ته رقم رقم چې هغه یې په قول وکړي الا وایي وما یعدهم الشیطان الا غرورا دی چې دغه وعدې ودی ته ورکوي چې نه حساب سه نه کتاب سه دا ګر په غلطه دي وما یعدو دی وعده نه ورکوي هم دغه وما یعدو وعده نه ورکوي هم د انسانانو ته الشیطان و دا شیطان دی وعده نه ورکوي الا غرورا مگر نه د غلطي و د دوکې په پلانی کې د دوی کې وعده ورکړه د دګر د وعده د دوی کې د درواغ دي چې نه حساب سره نه کتاب سره انسان چې ورسره مخ سي نو بره به شیطان ته وجه زاجه نو شیطان وره مخ ما زه خبره درته کړو په آیت بیا بل ځای د خیر سره راش ما خو په ته په زور نه وره کښ کړی چې راځه جنا ته راځه شراب ته راځه سروست خو ما ماج درته وره ځنه په کاول کول خپل دې کړی ته خو دې سنې چې ما تناب در پکې کې اچوري الته بیا د مهاجر ازي د یو تر بل د لایل چې دا ګناکار انسان بر شیطان ته ګرد ته الله پاک ته دې ته ډیر عذاب ورکړي ما د خیر ما ته په زور بیا وری خو ما ماج درته وویل تا کول پر ځان دې ملامت کړه نو دا د وعدې چې دل کې در کوي شي نه صدا ګرد د غرور وعدې د غرور مراد خطا ایستو د دروغ وما يعيد وعد نور كي وهم ودا انسانان الشيطان وشيطان الا غرورا ما غير نده خطا يستود دوكي وعجيج حقيقه نلرده اولئك ما اواهم نو پسې هغه انسانان چې په دې پسې ځي د دغسې بد چا پسې ځي نو دا مشرکان دا به څنګه اولئک دا کسان چې دا مذکورین چې اوس چیر شوی د شیطان اولیا د شیطان عبادت کوونکي مأواهم ځای د اوسېدو د دوی چې دی جهنم او دوزخ دی الله و دی به نو بیا په دوزخ کې اوسېږي نو خدای بار کافر شي د شیطان عبادت یې وکړي نو دا بل ګناهکار خدای څو عمر بعد راوځي بیرته به جنت ته راشي الله تعالی بیا د ابي حیات په اوبو باندې ولم به بدن به بیرته جوړ شي دا څنګه دی د شیطان عابد ده په قول چې د غیر الله عبادتونه کړي داسې دي ولا یجدون دوی به نشي پیدا کولی عن هذا دغه دوزخ څخه محیصا ځای د خلاصون دای د خلاصون ځای ولا که پیدا کی په دغه دوزخ کې پر لګرځي وجه کونج ته میدان ک چې ار کونج شي ورځي درا بل پته چې ار یو ته ورځي تر ابل علا ورته بتل کی نو دای محس نه لري محس هغه د پرار ځای چې سړی ورته واسي په نه پک شي کې واخلي ولا یجدو دی نس پیدا ک ولا دغه د شیطان اولیاء دغه د شیطان عابدین عن هذا د جهنم او دوزخ څخه محیصا محیصا ځای د خلاصون ځای د پناه دغه انجام سود دی عملی انجام ده دی نن بیان کی چې په اعمال کی مشرک دوغه نه غلطی عقیده خ هغه او چاپرون ذکر سو شي د بخښو د ګر سره ده د مذهبي اعمال او تشراج مذهبي اعمال د غس حماقت بناتي چې د شي رقم به ته جوړ کړی دی بیا سجده ورته کی او شیطان چې ورته وایو هغه ولات او غشان ته سجده کی نو پای انجام ده غد دې بده د رخ خلاصون نسبی دا کوي الله مجدد دې چې با عطول وسات زمره له عيال واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.